الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الله رب العزة هذا ممتاز دين إسلام جدانم دا الله دا توحيد ده حق دین په دنیا کې توحید او اسلام داوی مشهور نومو دا د ټول انبیاءو مشترک دینو چې قرآن بار بار داوی ذکر کئی کل صراحتن کل اشارتن او خبرہ دید تاکید پا الفاظ باندی بیانی چو این آزی امتکم امتا واحدا وانا ربکم فعبدون وانا ربكم فاتقون. داستاسو یو دین دے ودیو استاسو میند کے اتفاق و اتحاد رازی اغداد چلاوی زما بندگی بئی ماتب عاجزی زما فیصله به چلیږي په دنیا کې او زما تعظیم به کیږي هر قسم دستا زو یو دین دی بس د دې وجه نه ډیر آسان دی په زده کړه کې په عمل کې کله کله الله رب العزت امر کی پیغمبر پاک تا چې قل انما اعذكم بواحده دي توای چې زه تاسو استاد یوې خبرې دعوت در کوم ته دواو نه د لاسو نه د شلو نه پریسو کوي چې بارم ته نه جوړ شي 1 2 3 4 وای چې دې یوې خبرې امر کوم او دعوت در کوم ان تقومو لله مسنا و فرادا چې د الله د رضا لپاره دې دین ته ودرېږه ځان کلکې دې کې ناست نشتا دا د ودرې دوه خبره انا دی که دا عذر قبلیگی چه او سڑی ویزی یوازی ما سر مرگره نشتا زما تنظیم نشتا زما جماعت نشتا مخ که دغا ضروری دا چوی تنظیم جوڑکو جماعت جوڑکو نو بیاو مسئلہ کو اللہ رب العزت وینا دیکھے تنظیم و جت نشتا تنظیم وقت بیا رستو دے چانے جوڑا ہے چی افراد نشتا ارکان نشتا مواد نشتا نظر تنظیم دسا نا جوڑا ہے تو مسئلہ کوا دعوت کوا اللہ پیغام رسوا نجسوک در سمر گریشو دقا وستا تنظیمی دی امت کی در طول امتن نزیاد ضرورت دعوتو او رسولو تکا بخاری کی بیا بیا رازی نبی علیہ السلام کله د انبیاء او تعریف کړي فضیلت یې بیان نه وکړه وی يرحم الله لوط یا اوی لا رکنن شدید الله دې لوط علیہ السلام رحم وکړي هغه دار مان کړو چې کاش زما یو قوم وې زما یو قبیله وې رضی خلق سراما بیا کتلیو پنشتا او ایدار مان کرو اب یاوی چه داغن پس چه اللہ کم نبی را لے گلے دے نو پیو اچت خاندان کی پیو درنکو رنے کی را لے گلے دے چه داغ ارمان پر نہیں کنا دیو جنا قوم شعیب علیہ السلام تویلیو چه لولا رہتو کا لستاذی قبیلی بن نراز استاذا قوم نوے خاندان نوے کنا در جم ناکا دغسی دہر پیغمبر امت تیویلیو چلا ینبغی لی احد ان یقولا انا خیر من یونس ابن متا دیگو رضا کارو نکے اچھا لدان دی پکار چغز ما پا حق کی دا پیسلو کی دا انا نمرات پیغمبر دے چیز مون پیغمبر دیرو چت تی دمو یونس علیہ السلام متا اپلارو پیدا سے دنوئی گوارے دے تعریف کاؤ کنا کلوہ جگڑ رالے والے دعوتانو یو مسلمانو یو یہودیو تعریف اخبرمیان کسا خبرانو مسلمان دا سوی چواللہ اللہ زیستفا محمدن علی العالمین قسم دی پا ذات چې محمد یې په ټول کائناتو کې ورا کړی دی. یهودی وی چې ولذي استوفا موسی علی العالمین فلتمه موسی. یهودی وی چې زمانه قسمی پا ذات چې موسی علی السلام ورا کړی په عالمینو نوی مسلمان ولی او تاو دسا پیڑا ورکڑا نوی راوی نبی علیہ السلام تا فریادی اوکی چی گورا استادا مرگری داسی دی تشدد کئی منکو دخلی خبری کولی زبا که دلاسو نکار واوستا نا ذرا خودی تنوی چی نبی علیہ السلام تپوز وکړ چې سچلو واردات سدي هغه وته وی چې ورته وی چې ولذي استفا موسی علی العالمین نبی علیہ السلام وی چې لا تفضلونی ای ما موچته وای کنه ما موچته وای لا تخیرونی او بیا حدیث وی چې قیامت شي او بیا وشراشی په خلق باندې نو انا اول من یفیق زبا اول هغه باندې ما چې بیدار بشم فیزا انا بی موسی باتشن قایته من قوائم العرض چې وګورم موسی علی السلام د عرش په اوستنې پوري ولار داس به چولینو وی لا ادری چه افاق قبلی زب نپویگم چه دی زمان مخکب ایدار شو ام جوزیا بی سواقت تور یا اللہ رب العزت بچ کو دی بیوشین زکا چه کوئی تور کی پر آغلی وکل اللہ بچا دوزل مصیبت نراولی نیا کی پر آغلیون دا قیامت تاگی نئے بچ کو او دیموی چی شاید دے پاگا خلقو کی چلا مستثنا کری دی سورہ زمر کی من فی خفی السور وصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ الا من شاء اللہ شپیلے سروا خلق طول بیوششی هم اگر اغسوکنا چه اللہ غواری و بچی اکی دو بیوشینا نبی علیہ السلام ویچی دی باغا مستثناء ہوکے ہون دی فضیلت بیان کرے فضیلت دلتا محدثین و صرفی کرشو چه دا خبر حطول صحیح کری دی کہا مسلمان او یہودی مسلمان چې اوله سپېړه ورکړې ده په ځای ورکړې ده چې نبی علیہ السلام په ټول انبیاءو کې افضل دی خو زموږ امت عقیده ده کنه نبی علیہ السلام ولي امنې کوي چې ورې ما له فضیلت موایې په نور انبیاءو نباز محدثین خو آسان جواب کوي کنه چې واخ وسره نه ډیر ریوی دا هغه وخت چې نبی علیہ السلام تعالی علم نور راغلی د خپل فضیلت په انبیاو چې الله مال په ټول انبیاو باندې فضیلت راکړ دا هغه وخت کې نو تاریخ چاته معلوم او اصل جواب دا دی چې نبی علیہ السلام وی چې تاسو با د توحید نه نه بچ کیږئ او کنه چې تاسو ما په نور باندې غواره کوي او چې تاسو د توحید نه بچ نه شئ د انبیاء او توحید بوکه عزتي بوکه تاسو په عزت کې راشئ نو او ادارې توحید خبره نه ده د ځکه الله رب العزت هم ځان ته نسبت کړو چې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض چې ما اوچت کړی دی ما تاسو اجازه نشته تاسو په ټولو یو شانتی ایمان راوړای خبره مې دی پوره کوله چې نبی له سلام یو ځل وی چې رحم الله یوسف لو لبست فی السجن طولما لبسام لاجبت الداعیا الله رحم وک یوسف علی السلام چې څومره وخت په جیل کې تیر کړو کنه او بیا هم چې استاد ور پس راغی چې بادشاہ دی غواړي هغه توی ارجع ګیر لگاوا واپس لاړ شه داسې نو زما ته چې وزم داسې نو خلق و یو بل ته سترګې وای چې دا چې خزي سره بدنام شوی و داسې سوچ زما صفائی نه شوی او نبی علیہ السلام وی که دو پزای زوی نو لا عجب تو داعیا چې کله ما پسې د بادشاہ استاد راغلم نو ما با صدر پوگا چولی اور اروان شیو بم ور پسی او دوانا پیغمبران دی او خبری جدا جدا دی اغا یو داغ ورکلا چیز نو زمان پل صفائی وارم او نبی علیہ السلام داغ ورکلا چیز او زمان صفائی بکی گی پخ پل ابیا نلاله محدثین باندې رحمتونه وری ګوره دا اغي مون تکار آسان کړی اواره خبره حل کړی دا دی ور پس اوس خبرې کوي ګوره لکه کاری نه نو ته په حدیث پوه دی نو اغي ویلی چې دواله په خپل خپل ځای باندې بالکل صحیح دی یوسف علی السلام ویلو چې دا دعوت په لار کې ما تا یو دا رخناو یو رکاوٹ پروت تین وزو بزو کخپل صفائی کو وزو صفائیو نکم نو خلق بزو ما خبر بانی بیا او نبی علیہ السلام اوی چناز دعوت ضرورت تے صفائی با کی گی صفائی با پتن نئی چی سور وقت پی لگی خواب دعوت ضرورت تے وزه د جیل نه او خلق ته بیان وکا او خلق ته دعوت ورکا او خلق راهنمایي وکا نو مطلب می دا چې د دعوت ډیر ضرورت دی په دې امت کې د هر سنه مخکې ها ولی چې خلق دې پوه نه کړل خبر نه کړل او غیته دې خپل اصل امانت ونرسو نو دا عمل تقاضاواتی نسنگا کئے عمل خواست نشی کئے دے مخی علم غواری پو غواری وضاحت غواری ذکا اللہ رب العزت چی قیامت کی اغا خلق لا زور نور کئی کنا چیزان نو خبر کرے قرآن یہ نو دکڑے بس قرآن صرف د دې ذریعہ ګرځو جو د دنیا ذریعہ چې ختمونه کوا تعلیمونه کوا مدرسې او ادارې جوړاو او بس قرآن ټوکړي کوا سورتونه ته جدا کوا ولقد یسرنا القرآن خرسیږي ښا نداغی دعوت سپے دی بیا چمخ کیا پوانا کی دا دین پا راس باندی دا دین پا پل سپا باندی اللہ رب العزت ویزا با قیامت کی راجم کم خلق حتی ازا جا او طول با راجم شی او خاص اغا خلق اللہ وی چاگیز ما دا کتاب نا نا خبرو نو بوئی چی اکذبتم بی آیاتی ولم تحیطو بیا علما ورته زما یا تو نه دروغ جن کړل زما کتاب هم دروغ جن کړو او ذکر هم نو بد قسمتی خدا وکړو فلم تحیتو بها علما نور پسیوی اما دا کنتم تعملون چې دا عملم څنګه کو د تعجب مقام خدا دی ښا چې قران هم نو ذکر علم هم نو کړي عملم طریقام نو ذکر او لګیاوې نو اما زا کنتم تعملون عملم څنګه کو چې وکړ د دې لپاره ویلي چې وره علم مخکې ده دعوت مخکې ده خلق او کول او خبرول د دین تا مخکې دی وره دیو جن انبیاء خپل زجون ډیر ایسا په دې دعوت باندې لګولې ده خوانو خټولو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دیار لسکالا په دې مسله باندې خپل جون تیر کړي او خجون د ځوانه کړي او چې صرف دعوت یې ورکاو صرف مون نو روزه نو زکات نو عبادت نو هیڅ نو خیراتونه نو صدقات نو هیڅ نو او صرف دغه دعوته چې قولوا لا اله الا الله تفلحوا ای خلقو دا کلمه وای په دې ځان پوکه فعلم انه لا اله الا الله اول ذی خبر از دقول پکار دی دې کلمه دقول پکار دی په دې پورا پورا ځان پوکول پکار دی بیا واستاو پر لزام بکا بیا د عمل مقام رستو دی دیو جناب اعظم مفسرین ډیر سخت خبره کوي روح المعانی سورته نساء آیات په تفسیر کې چې یا ایو الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الله رب العزت يا مؤمنان عمل رستو دي من رستو دي من دي کې ایمان دتا اول ځان پوکه چې دا مون څه شي دي تدي مون څه مطلب دي دی منځ کې ز سوې ما الله ما تسو یو ز الله تسوې ما هغه زمانه سغواړی او زته نه سغواړم او ځان پوکه مطلب باندې چې تا ته په داسې حالت کې چې ته په دې نه پويږې نو لا تقربو ونې دې کې دې کې روح المعانی لیکي چکلے او بندہ اسلام قبلی اوی دا کلمہ چا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ اوی پا معنی نپوئی کنو دا غیمان ندے آسی کلمہ والی پا مطلب ازان پوکا کنا کڈیر تفصیل نشکو لک تفصیل ہوکا کډیر وضاحت تل نظر دی نو سلوک وضاحت وکا چې د دې کلمې هغه معنا او مطلب او طبيع په خپل ماحول کې هم وګورم دا کلمه شته چې سره په دې د عمل شته وګوره غوي تش الفاظ وی او په مطلب یې نه پويګیم ویدارې ایمان نو یا څه خلک بوي چې هندو مسلمان شو عیسائی مسلمان شو جماعت کې مسلمان شو خلق ول مبارکي ورکړه او نوم ول بدل کو دا څنګه چې کلمې وینو معنی او سره وکړه چې هغه په کومه جبه کې دا هغه په جبه باندې چې دې کلمې دا مطلب دې چنشته بغیر دلنا بل سو غیب دان نام بیا دی نه ملائک دی او نه اولیاء دی نشته بغیر دلنا بل سوک تصرف کون کې په دې عالم کې نام ملائک تصرف کول شي نام بیا کول شي نه اولیاء کول شي نه روحونه کول شي دا سره وای کنه چې هغه په مطلب په پوښي چې دا سندې سي کاسه لکه توتی په شانتي به وي چې لا اله الا الله دا څه چې صبح په معاشره باندې نظر اچي چې دی وخت کې د دې کلمې خلاف کارونه کم کم دي چې هغه د لا اله رد کوي اکم کم دی هغه د خلقو اعتماد دی په زیارتونو باندې په قبرونو باندې په پیرانو باندې په شیطانانو او په جناتو باندې په اولیاو باندې په نازولو باندې معاشره ډکه ده دی نه چې جماعت نه خواشینو د خلقو دغه دین دی ښا دا خلق دمر زیات توبه هغه خپل جهالت کې کلک دی چې کله داسې جماعت تراشی لکه دا چې دی کنه چاوی کې سنسو د قرآن आवाज او هوا لګی دلی او راشي جتا او د ځوی رسمونو او رواجونو عادتي نو د امام استاد نن زړه تاسو کې چې دلته دا ډوکو او بوجه کم ځای ده ختم کو بچا پس نو وسو کوئی کنا یا بابو سے مڑی یا سوادار سے مڑی یا اجی سے مڑی سو کوئی هغه بس ختم کو ایدا ډکو بوجه دلته سکی دا ورو دا ځکه چې داوی په جمعاتونو کې ځوان دي دي کنا اری چمن ځکینو یره منځ کې وې دومره مطلب نه یي لکه دغه کې چې مطلب یي چې باغ اډوکی خوار کی او یې له کلمه وای اډوکی راول نو چې ته کلمه وای دا کلمه دې پر راغلی و نو چې ته هغه ته دا وضاحت نه کی اذ خپل ما حول غلطه و ته نه هي شعر را غره دا څه چې سو ویني کنه او نظر دی لګي په دې خلق باندې چې دا دي څه کوي دا ردي کلمې خلاف کوي بغیر دلانه بل څوک صحت نشور کوله دا خلق سره روان دي بغیر دلانه بل څوک مال دولت نشور کوله بغیر دلانه بل څوک اولاد نشور کوله بغیر دلانه بل څوک غم او پریشانی نشي لري کوله دا ته وایا وای ورګه دا وګت کار دا اصله نه دي بس تا کلمه وی ته مسلمان شوی مبارکې دي ولیکې دیشي چې دا خبرې پاغه باندې خې ونه لګي هغه وی چې زه خو داسې ایمان نه راوړم تبہ بل جمعه تلور شم آشین رنگ چې ولا ور کړې ده انداز دا حاجت به دیوی تیارې نه بلې تیارې تلالو قرآن وی چې نه یو خرج هم من الظلمات الى النور تیارونه رڼا تراولې نو رڼا کم دا نو ضرورت په دې امت کې د دعوت ته او دعوت دعوت ته توحید دې څکه دې کې ډیر کمالونه دي کنا خو بشمار دي کنا چې توحید په یو ځای کې راشي کنا ټول نعمتونه رالو ټول برکتونه رالو او هر څه راځم شو د مخلوق اصلاح شو د مخلوق بیمارې لري شوې کاغه بدني وي او که جسمانی وي انو نزل من القرآن ما هو شفاء دا خو شفا ده شفا اونی ویلی کامل شفا ده کامل شفا آتوی چه بدن دیم دا بیمارین بچی و روح دیم بچیم نو اگه توحید دکنه دا ټولی بیماری دا دین پیدا شوی دی ولی دکا جی توحید نین مخلوق دیر پریشان ای مخلوق دیر پا فکرونو سوچونو کی پروتی هر قسم هر. او جدا مسل رالنو اللہ ذہن کلاو کیم نو بس داغا مقصد و مطلب یوشی چی آخرت تخان نو حدیث کی را دی چی اللہ وی زیدی موارم دا نورو دیدی صرف دا غم یو غم کی دا نورو نیزو زی موارم چی اللہ زی مواری واغستا نو بسو شو کنا خان تا سرس غم دی نو دیکی باغی تا پوسو نکول ولی چکلے یو سڑے نمانی یو پڑتے نپری وزی یو مسئلی سر اتفاق نرازی نو داو دا عدد چا با تا پوسو نکی بیا کلے ویو لانور ملان ندی بای گورو دماغی سر سکار زر زمان خوب قیامت کی مولا تا پوسو نکی زم ملان سکو مززان پی جنما نور سوک نا پی جنما اللہ پی جنما تا تمید آوا خبر اوکڑا تیکی دا مولانو سا ضرورت کلو داوی کلو داوی کلو داوی ٹول خلق گمراہ دے پا غلط لار دی یا خودت ویرور خلق پریدا خلق پریدا دا خلق تانا با قیامت کی دا خلق تپوس نکی گی ځانن په خلقو ایمان راوړې دي دی خلقو سره دا ډېر لوی فکرې ښا دا خو هغه خلق دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې خلیفہ شنو ډېر ملکونه په تحشیو داغه په خلافت کې زیار لسو پورې کنه خلق ډیر راي حجرانو چاوته ويره خليفه سي امير المؤمنين ډیر خلق راي حج له هغه دا حجان ندي دا خو سورلې هغه واخ کی وی هغه واخ کی چې هغه واخ کی لازم را زمکه نو ډکه د ګمراه نه فن وس وسودي وس وسوري دغه نو ذا خلق نم ما خلا اذی وزر دغوی چولی را طول خلق پا غلطا دے نبی علیہ السلام تبی امداوی چی تکم خبرکے تکم مسئلکے تکم عقیدہ بیانے نو ستا گواہان سوک دی عوام ستا خلاف دی مولان ستا خلاف دی سرمایہ دار خلق طول ستا خلاف دے پیران بزرگان ټول ستا خلاف دي دا سره سوک دي اوسم وی کنه نو آیت نازل شو نبی علیہ السلام ته وی وتوای چې تاسو کم گواخ واخ دي تاسو کم گواخ واخ دي او کم گوا تاسو تقبل او منظور دي حکم باندې مې اعتماد دی چې هغه د تپېش کوم ناری څه پوي دا هغه هم دا څه تیار کیو لکه د نن مخ کې چې یو سپېتاو یا کال کم تیارو او جهالت په دې ملک کې کنا ځکه وی ټول زنانه وازه شو په هغه وخت کې نغې ته نه تاسو کو چې خپل پیغمبر پیژنې غوی وی نازو کلمه ویلې وګوره کلمه به ویچ لا اله الا الله محمد رسول الله ایو ته بیا وی دا کلمه کې چې نوم راضي دازې کنا بڑا جنا ہوکا او دغا سی دیو زمیدار نیتا پوسکا ایتو دا پیا پا مذہب نواغوی دا آدم علیہ السلام دا آغا جہالتو کنخا نسو کاری پا دین نپوی دا حضرت شیخ رحمه اللہ تعالی یو ذل مولانو سر مناظر وا حضرت شیخ وطوی چی کم لوی کتابی نواغر آوڑای لوی کتاب چا مشکات راوڑا چا بخاری راوڑا چا او توی دا لوی کتاب دی که قرآن لوی کتاب دی دورا نپوی دو لوی کتاب یا دغی کتاب نو دا بندیانو کتاب نو تاویخا نو حکم راگی چواتو آیا ایو شین اکبر شهادہ تاسو پنیز باندې کمی او شیر ډیر لوی دی په گواهی کې چې زړه د پېښ کم ناری نه پويته غلی شو الله پیغمبر ته وی دی خو نه پويږي ساروی دی قل الله وای الله دې کله دا نه بل څوک لېشته شهیدم بینی و بینکم اګوا دې چې بیا سورته ال عمران کې ویت لسم کې شهید الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم راشي جو ان تو خمه الله گواه دې د دې مسلې د ټولو مخ کې گواہی هغه کړی ده بیا ور سره ملائک چې سم رضی ملائک شمار الله ته معلوم دی او ما علم جنود ربك الا هو څوک نبی علیہ السلام چې خاتل عثمان نو تانو یا پاول عثمان کې یا پوم کې او کورلی د جمعات چې ډکه دو ته شه دو ملائک به تلو بیا و راوت او یا زرا منزل کنه په یو ځل باندې نبی علیہ السلام تاسو کړو چې دا کوم مرکز دی ودا بیت المعمور دی ابیا توي چ کوم او یازر ملائک چې پړم بیر ورځ دی ته تللی هر ورځ وته دا غي بیا نمبر نه راځي تر قیامت پورې بس دا یو ورځ وا دا غي بیا نمبر نه راځي او هر ورځ وته او یازر ملائک اته زما مرګري نشتا ته یوازې ما انما اعذكم بواحد ان تقوموا الليل مسنا وفرادا الله ستا مرگری ډیر شیدی اسمانو نا ڈک دی حلوان او سمرا چی دنیا کی حق پرس علماء دی اغطول ستا مرگری دی کنخا خودی مسئلی سر دا لازم دا دا ردیت پی جنگلی علاما و دلیل لی چکل دی ترال نو خلق با دا نم در باندی کدی خوا اگر وقتی چی بسوک پیغمبر سره مرگره شو دا قوم نبیو تن را ری مرگره بشو نواغی باوی سوابا لانه سوابی شو او سوی وابی شو دقالی بس ویشو کرو باسه چی وابی شد که چی وابیانو کمکار کرده دنیا کی دا بلی سوک نشی کوله دا کوی پا حرم کی بس الور امامت ہے که دی حرم کې حنبلیانو خپل امامتي وکړه ناوی بلاله شوافی برال ناوی به مکه شونه امامتي به وکړه ناوی بلاله نو مالکیان برال ناوی به ورپسې به حنفاراله ناوی به خپل امامتي وکړه نو چې وافی راغې پیدا څه کوي حق خو دې ته نوې چې دا غوښنه اختلاف جوړ شي حق دې ته وی چې دا غوښنه اتحاد جوړ شي نو ټول په یو امام پسې کړو دا دا غوښنه په حرم کې یو امامت کیږي دا خو هغه اختلاف نه چې او بل پسې مون نه کیږي دا خو فرعي اختلاف دې د مستحب اختلاف دې تاسو ته نه دا شی جوړ کو نغت آغا سے خلق وابی ہوئی ہو تمہارے بدنام کرے رہے چیو تو تیزا دین نلوی کنزل نو پخوا چیچا توے کنزل کول ایوید وابی زیا آغا بیاڑی رغت کنزل نو دا دی سر لازم دا پدی باندی پریشانی مکوا دیر خلق پدی باندی تلا بندیان بد قسمت ہے دو جنا پدی مسئلی نروستو شو چی اغیوی چی دی نم نیری نم برا باندی ولگی چی دا پنج پیرے دی ادا وابی دے او شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا اگر پا بیان کی اوزلوی پیچ سوک دا توابی ہوئی نو چینی زان سر ساتا خلی کے ولوا چوا چیا رہو دیر خوا خبر دے اکرانو چی خلی دا لخوا گکم پشو گردی نئی اگر با داوی مر گرتا چی دا خو دیر قیمتی خبر وحاب دا اللہ نم دے او چی سوک اللہ منی پا وحدانیت سرنا گتا وحابی ویلشیم انکا انتا الوحاب دار انو دا خلق دی معمولیو خبر باین دا دمر عظیم نعمت نمحروم شو نمطلب داو چاول پا دنیا کی دعوت تے و دعوت توحید دے زکا دیکی چی سمر برکات تی نو آغا پا بلا مسئلہ کی نشتا دا آخرت آغا سکے چی دنیا نعمتو ندی پکے اللہ بتا باندے ار قسم دا خپل فضل و احسان او مهربانه سود کوي نو د دنیا د مصیبتونو نه او د غمونو نه او د ناکار او خطرناکو مرزونو نه د دینه باندې بچ کی د قرآن په برکت سره او توحید په برکت سره د دنیا د بیزتو نه او د شرمنګو نه او د دینه باندې بچ کی دا کومه مسله ده هغه لوی ذات ته او غویلی چیز با دخلو بندیانو عزت کوم او احترام بے کوم او قدر بے کوم سوک چیز ما دا توحید عقیده و ساتی و اعلانو کی خواه اللہ دی توفیق را کی چیز اللہ دا وحدانیت عقیدت دکو او باغی باندخل جون تیر کو آخر دا.